Перша хвиля невтримної радості. Врешті помер старий покидьок. Відступила. Сумніви під шкіру. При Перепечаєві йому хронічна стабільність, хоч який президент, парламент при владі, бо Перепечай вище вишкребався. А тепер? Женю, а чому ми самі в тяжку годину? – запитав. А кого тобі? – гірко відповіла дружина. Сиділа у кріслі, крутила перуку в руках. Дивилася у простір, змучено, ніби за мить екзамен, а вона, їй Богу, не підготувалася. Поправляла коротке сиве волосся, наче це могло зарадити. «Сина мені? Де наш син? Чому не з нами? Усі нормальні сім'ї в подібних ситуаціях?» Пані Женя усміхнулася тьмяно. «Яка сім'я? Мариш, Вово?» Володимир Гнатович зсунув брови спантеличено, усівся навпроти дружини. «Ну, може, для тебе і не сім'я? Усі ті твої походеньки? Подякуй краще. Якби тато знав, що востаннє секс у нас був, коли Максимчику 10 виповнилося, він би тебе кастрував. От тільки не треба», – підхопився, визвірився. «Все, Женю, скінчився твій тато». «Отож би воно і є», – все так само гірко відповіла. «Вільний. Певно, отямитися не можеш від радості. Ти дарма. Твій тато тільки псував усе. А я й не збираюся йти від тебе». «Ха, дочекаєшся, поки заповіт оголосять?» «Ні, просто нікуди не збираюся йти від тебе. Ти моя дружина». «Ха, закохався», — скептично усміхнулася. «Твій тато не дав мені змоги покохати». «Чесний. А тепер пізно. Надто багато знаємо одне про одного». «А що ж тебе тримає? Тікай, Вовко». «Куди?» «Чужі навкруги. А ти? Ти рідна, Женько». «Ні, я з тобою». Пані Женя приголомшено глянула чоловікові в очі, похнюпилася. «Тато помер», – заговорила тихо, скорботно. «А мені здається, наше життя скінчилося. Та так, ніби й не починалося». Володимир Гнатович зітхнув. «Так», – сказав, – «якось ми не туди поспішали». Присів біля дружини, обійняв, провів рукою по короткому сивому волосю. «А підстриглася чому?» – запитав майже ніжно. Пані Женя притулилася до чоловіка, заплакала відчайдушно і тоскно. «Ну-ну», – знітився, – «ще не кінець, ще подивимося. Не плач, Женю. Я ніколи тебе не залишу, як би там не обернулося». Макс не збирався їхати до пішохідного мосту. Перевіз найнеобхідніші речі до дідового будинку, зателефонував матері. Вранці самостійно виїде під Одесу на похорон. Там і зустрінуться. Блукав дідовими хоромами. «А Чангана б висмикнути з Детройта? Хай здивується. 12 мільйонів? У дідовому винному сховищі тільки пляшок мільйонів на 20. засів у Перепечаєвому кабінеті. Відкинувся у кріслі. Династія! Роздивлявся власне фото, що в рамці на столі. Цікаво, а що дістанеться матері? А татові? Під вечір зголоднів. Хотів було гукнути за звичкою Ганну Іванівну. Продане? Продан тут. Хтось є? Ну, щоб приготувати вечерю. Згадка про брехливу секретарку налила голос з верхністю. Кухар чекає розпоряджень. Гія у Франції працював. Будь-яка примха. Макс махнув рукою, мовляв, давай його сюди. Та раптом підвівся. У ресторані повечерюю. До дверей. Я з вами. Продан у слід. Ні. Зупинився. Брови звів. Максиме Володимировичу, розумію, але ви звикнете. Повірте, так доцільніше. Давай розпочнемо нове життя завтра, Продане. Добре? А сьогодні я покінчу зі старим. Крутив кермо повз Флорівський до Контрактової. Про голод забув. До пішоходного. Всі мордування там почалися. Там і закінчаться. І на мить не сумнівався побачить на мосту Данка. І Дору. Здалеку їхня розмова походитиме на театр тіней. Різкі рухи, жести. А потім Дора відсахнеться від патлатого, вхопиться за мостову огорожу і полізе по ній, як та мавпа. Він щось вигукуватиме, та вона озирнеться і впаде у Дніпро. Хлопець розгубиться, безпорадно бігатиме мостом, перехилятиметься через огорожу і набиратиме одночасно 01, 02, 03. Він робитиме що завгодно, крім одного. Не стрибне слідом. Ні за що не стрибне. Білий позашляховик Ауді вилетів на Контрактову, перетнув Сагайдачного, Поштову, навпроти річкового вокзалу вивернув на стару верхню дорогу, що велася поряд із основною трасою попід київськими схилами. Зупинився біля колони на честь відновлення Магдебурзького права. Освітлений пішохідний міст, як на долоні. Вийшов з автівки. На обличчя крапля, друга. Небо напнулося чорним решетом. Ось-ось розірветься. Підняв комір куртки, усміхнувся скептично. Після карпатських мандрів київські осінні дощі – ха, така маячня. Примружив очі. Як там забава? Не запізнився? На мосту стояв Данко. Не там, де мав би. Не посередині над темною силою Дніпра. На самому початку, над автомобільним шляхом. Підняв лице в небо. Дощ. Накинув капюшон, розгублено роззирнувся. «Де ти, Дора?» «А де ж Дора?» – роздратовано подумав Макс, щільніше обгорнув шию шаликом. «Клятий дощ!» А Дора заплуталася. Вийшла на Контрактовій, дійшла до набережної і спочатку повернула ліворуч, до Рибальського, бо й там височили мости. Та Міла казала йти у бік Поштової площі. А тут тобі навіть натяку на площі. Зупинилася під ліхтарем на валах. Написала у блокнотику, де Поштова площа. Довго обирала, до кого б звернутися. Наважилася підійти до старенької бабусі, що ледь сунула з важкою сумкою. торкнулася плеча, показала записку. Усміхалася винувато. «Ось, ось!» – підкріплювала жестами. «Допоможіть!» Старенька глянула на Дору зі співчуттям. Взяла папірця. «Що?» «Не бачу, дитино!» «Окуляри вдома!» «А ти німа?» «Так», – кивнула, знітилася. Спробувала вимовити «допоможіть!» Тільки мичання, сльози на очі. «Заблукала?» «Так». «Ей, хлопці!» – гукнула старенька двійко рипованих молодиків. Матня на колінах, куртки 2XL, капюшони на бровах, чимчукували собі вулицею. «Ану, гляньте, що тут написано?» Дора зіщулилася, ніби ворогів побільшало. «Де поштова площа?» – прочитав один із хлопців, махнув рукою. «Там!» «Дівчині, покажіть!» «Заблукала!» «Ти?» – вирячилися на Дору зацікавлено. Махнула кучерями. «Так!» Опустила голову, мовчки пішла, куди вказали. «Ой, тільки б слідом не йшли, тільки б не скривдили!» – билося. Наздогнали за хвилину. Забігли наперед, стали перед Дорою. Один, менший на зріст, білявий, зірвав капюшон і навушники. «Ти не чуєш?» – запитав напружено. «Так». Стояла, дощ на чорній кучері. Серце плакало. «Ой, пропала Дора!» «А розмовляти можеш?» – запитав другий, вищий на зріст, з великим рюкзаком за плечима. «Ні, коліна тремтіли». «Мовчати нормально. Фігня, що не чує. Як без музики?» – авторитетно заявив менший вищому. Глянув на Дору. «Реп ніколи не чула?» «Ні». «Репи глухі зрозуміють. Реп фореве. Ритм серця», – відрубав вищий. Усміхнувся Дорі. «Дивися». Врубав гаджет на повну. Зарухався ритмічно. «Качаємо, качаємо». «Менший туди ж. Качаємо, качаємо». «Ти». «Сьогодні темна сила. Ти мене заворожила. Все тепер немає сенсу. Йо! Бо коли ти говориш, я чую не твої слова. А коли ти приходиш, я бачу не твої вуста. Качаємо!» Дора хитнула голівкою в ритм. Усміхнулася. «Класно!» Дрібний дощ з першої на другу швидкість. І не помітила. «Ти сьогодні темна сила!» Повз дивну трійцю пронеслася автівка, обдала водою. «Козел!» Хлопці відскочили. Дора приклала ручку до серця. «Дякую!» «Зачекай, проведемо!» Сказав вищий. Біля річкового вокзалу зупинилися. «Дякую, дякую!» «Далі сама», – жестами. «Ти дуже красива», – сказав вищий. Дістав з рюкзака фломастер, ухопив Дорину долоню, записав на ній номер. «Це мій мобільний. Захочеш репу – маякни». «Добре», – усміхнулася збентежено. Заклякла на мить. Дістала з кишені блокнотик і ручку. «Я Дора», – написала. «А я Сван Кентукі», – красиво стукнув себе кулаком у груди вищий. «А я Льошка», – сказав менший. Дора йшла до пішоходного мосту, усміхалася, як дурна. «Світ ружами, ніч сонцем. Ти сьогодні темна сила. як багато добрих людей. А вечір своє. Вітер розбурхав. Той прокинувся, наче з конопель. Заметушився туди-сюди. Дощ на третю швидкість. Швидше падай, швидше. Дора оминула підземний пішохідний перехід, що вів на протилежний бік набережної, до колони Магдебурзького прала. Зупинилася навпроти. Вдивилася у міст попереду. Темно. І не роздивитися, чи є хто. Чому Данко тут чекає? Роззирнулася, як до мосту ближче. Набережною далі йти, чи через підземний перехід до порослих схилів. Кинула оком на темні дерева навколо колони і побачила Макса. Стояв біля білої автівки, дивився на пішохідний міст. Здивувалася. А Макс чому тут? Макс змерз. Та не те муляло. Патлатий хлопець вів себе геть не так, як мав би. Постояв під дощем і вітром, раптом зірвався, пішов з мосту. «Неправильний хід, неправильний!» – психонув Макс. «А Дора прийде?» Пішов під дерева, аби геть не змокнути. Вітер повіки стуляв, мружився, від мосту їх не відводив. Данко теж змерз до дідька. Під вечір смартфон відгукнувся Дориною есемескою. «Буду», – написала. І скільки потім Данко не намагався зв'язатися з дівчиною, тихо. Тупцював під негодою, роззирався. І раптом біля колони Магдебурзького права побачив білу Ауді. Насупився. «Сердюк?» Кинув таке двозначне, провис на жену Дору, наче у полоні тримав і відпустив врешті. Він тут якого? Спочатку вирішив не зважатиму, та час спливав, Сердюк не рухався. Наче мав пересвідчитися, що Дора і Данко перетнуться. «Тобі що до того?» – вдивлявся у темряву. Автівка білою плямою. Сердюка не видно. Злився з мороком. Данко задумався на мить, посунув з мосту. А чого мучитися? Підійде до Дориного колишнього роботодавця, запитає. Може, знає, чому Дори й досі немає? Чому її смартфон мовчить? Де увесь цей час була? Зійшов сходами на асфальтовану дорогу, що вела до білої плями у темряві. Зробив крок другий. Дощ стіною. Вітер з ніг збиває. Схилом піду, вирішив. Поміж дерев вітер менший, і дощ не так лупить. Дора не бачила Данка. Завмерла на набережні навпроти Макса. Поміж ними автівки з фарами. Вітер за плечі в гопака. Учепилася в металевий відбійник. В очах темно. Шию витягнула. І чого Макс там стовбичить? Он де буря, дерева за голе гілля тягає, як зламати нерозумну дитину за патли. Страшно. Тільки подумала, вітер ті дерева до землі. Стара осика смикнулася, і Дора так ясно побачила смерть. Ще миті смерть ухопить Макса. Не кістлявими дужими руками, чорними гілками. Привалить до землі грубим стовбуром, роздушить. «Максе!» – закричала раптом так відчайдушно і моторошно. Світ завмер. Макс озирнувся здивовано. Під деревом на схилі завмер приголомшений Данко. «Дора? Розмовляє?» Вразилися обидва. «Максе, дерево впаде, тікай!» закричала з усіх сердечних сил. У голові щось лопнуло. Притулилася до відбійника і впала на землю. Данко задихнувся. «Дора!» Побіг до Макса, ніби той каліка без ноги, ніби й кроку не ступить. Мокра земля чавкала. Послизнувся, покотився схилом долу, чіплявся за гілки. Підхопився. «Дора!» А Макс, мов, здурів. Стояв під тією осикою пнем. Очей з Дори не зводив. Чи з Дніпра? Ворожив своє під негодою. Данко зиркнув на дерево. Осика гойдалася, як дурна дівка на гойдалці. Рвонув до Макса. Відштовхнув подалі від дерева. «Справді!» Задихався, хрипів. «Небезпечно! Ви їдьте!» Стояв на вітрі. Геть нічого не страшно. Дивився, як Макс зіщулився приголомшено, ніби щойно повернувся в реальність з інших вимірів. Відмахнувся від Данка. «Ти ще!» Пішов до автівки. Осика рипнула судомно. Стовбур хрясь! І привалила Данка. Максу здалося, не деревина зламалася, хребет Максів вщент. Озирнувся метушливо, посеред шляху валялася осика. Під нею нерухомий патлатий. Відсахнувся, зиркнув на протилежний бік, на набережну. Голос Дорин у вухах дзвенить: «Тікай!» Смикнувся, побіг до автівки, ускочив у салон, мокрий, злий. Важке серце долу тягне. Завів двигун, щелепи ходором. Куди вони стрибнули тільки-но, ті навіжені? Патлатий хлоп і брехлива Дора. Розмовляє. Або жилася, не можу. Кинув дикуватий погляд на Дніпро. «Ти, Любо, ворожиш. Ніяк не заспокоїшся?» Затремтів. «Не зламається, як та осика, встоїть!» Врубав фари на швидкість. «Геть!» Автівка вилетіла на поштову. Попрямувала в центр. Європейська, Майдан. «Куди?» Істерика проривалася глухим шепотом. До біса невтримно хотілося вимити руки. До білого – його колір. Білий стіл, біла тачка, чисті наміри і ниці люди, що їм одне в голові – мазати і мазати дюка багном. А не вийде. «Стіл новий треба, білий», – згадав червоні плями на білій стільниці. Повернув на Пушкінську. Бо посеред бруду і скотства раптом побачив чисте й незаплямоване. І куди ж йому, як не до чистого? «Я ніколи не брешу. Ніколи. Я можу не відповісти, промовчати. Аби відкласти розмову, якщо відсутність певного обсягу інформації не дозволяє сформулювати відповідь». Розбурханий, мокрий, невтримний, стояв навпроти Юлі Скачко у відкритих дверях її квартири. Захлинався, не зупинити. «Я можу помилятися, але не брехати. І тепер тільки правда. Ти можеш ображатися, гніватися, затаїти злість чи все життя дихати шаленою люттю. Та я ніколи не погоджуся з тим, що тільки я винуватий у тому, що сталося поміж нами. Ти винувата. Але я прийшов не для того, аби дорікати, бо ти єдина, чиста. Єдина, що не збрехала. Не продалася, не пожалілася. І для мене це вагоміше за будь-які сумнівні зізнання у коханні». Пропоную тобі руку і серце, скачко. Вибач, звик. Обірвав себе, видихнув. Руку і серце, Юлю. Скачко зачудовано всміхнулася. Казка. Знизила плечима. Проходь. Ні, ти просто не знаєш. Сьогодні особливий день. Тяжкий. Дідусь помер. Він дуже багато значив для мене. Тому я й хотів саме сьогодні сказати тобі. Завтра похорон. Треба їхати. Ходімо. Вдома руки помиємо, схопив Скачко за руку. Зараз не одружимося, траур. Але ми почекаємо разом. Разом. До кінця листопада проконтролюю одну справу. А сьогодні яке? 6 листопада. 6. Вже скоро. А потім куди забажаєш? На острови, в Штати. Тільки вдвох. Зачекай. Ти ніколи не пошкодуєш. А ти? Я? Заумер. Глянув дівчині в очі. Ніколи. Вимовив твердо. Ганна Іванівна поклялася собі, ніколи не розмовлятиме зі Світланою Дібровою. Нащо час гаяти? І так зрозуміло. Не потрібна редакторці Дора біля Данка. Відрубала дзвінки із завзятістю самурая. Ох і настирна ти, свято. Та проти ночі 6 листопада сама набрала Діброву. Свято, це Ганна, мовила тоскно. Часом не знаєш, де наші? День розпочався без тривожних ознак. Зранку Ганна Іванівна мотнулася до офісу на Михайлівській, де на неї чекала Тека з документами для Макса. Поверталася до Майдану, на розі з Костюльною зупинилася. «Йди, йди, не бійся», – підстьобувала себе. Макс сказав, справжня відьма та Єва Марія. Усе бачить. Може, і про донечку мою бідолашну щось скаже? А страх коліна гне. Краще не знати, ніж геть надію втратити. Волю в кулак повернула на Костюльну. Тицнула сотню жіночці в чорному. Домовтися, аби без черги, бо з роботи відпросилася. Мало? Ще дам. Ступила в задушливу кімнату. Сльози градом. Котяться, хоч умри. «Жива!» – почула голос масивної жінки у пір'ї. «Хто?» – прошепотіла безпорадно. Опустилася на стілець навпроти крісла, в якому важко дихала Єва Марія. «Доня твоя!» «Правда?» Обличчя долонями затулила, тільки плечі тремтять. «Хай Бог милує! Скільки же ще чекати?» «Повернеться!» «Правда?» Єва Марія усміхнулася сумно, від крісла відірвалася, до Ганни Іванівни руку простягнула, провела по волосю. «Витримаєш? Що тобі серце? Волю плекай, згодиться!» «Правда? А коли? Коли повернеться?» «Не брехатиму. Не бачу. Йди. Вулицею пройдися, заспокойся». Ганна Іванівна підвелася непевно. Дякувати б, а ворожка жене поглядом. Спитати хотіла ще. Дівчина у мене живе, глухоніма. мати у неї поїхала до Португалії і зникла. Все рветься шукати. А я подумала, там не видно? Чи жива?